वो चाहती थी कि अपने बाबा के बारे में उसे कोई इशारा मिले, किसने उन्हें कत्ल किया है, लेकिन उसे कुछ पता ना चल सका। उसने सूटकेस की तह से वो डायरी उठाई और कैसेटों के दरमियान उसे रखने चली। चलते चलते ऐसे ही डायरी के अवराक पर नज़र डाल ली, तब उसकी हैरत की इंतहा ना रही कि उसे डायरी में चंद सफात लिखे हुए नज़र आए। वो फौरन वापस आ गई, बेड पर बैठ गई, फिर ख्याल आया, दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और बेड पर बैठकर डायरी का एक एक वर्क पलटने लगी। तब अचानक वो लिखा हुआ सफ़ा सामने आ गया। वो बेताबी से पढ़ने लगी। हम जानते हैं कि तुम क्या मालूम करना चाहती हो। हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे वालिद राव शमशाद अली को किसने कत्ल किया है। एक जुमले में जवाब यह है कि राव अहमद अली ने। हाँ, तुम्हारा चचा तुम्हारे बाप का कातिल है। एक दिन वो शाम को सावनपुर से लाहौर पहुंचा था। वो पूरे इंतज़ाम से आया था। तुम्हारे वालिद ने उसी शाम और रात की तमाम मसरूफियात कैंसिल कर दी थी और अब्दुल को हुक्म दिया था कि वो राव अहमद अली की मर्ज़ी का कुछ पकाए। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद जब राव शमशाद अली बाहर लॉन में टहल रहे थे कि अब्दुल ने अपनी बेटी के एक्सीडेंट की खबर दी। यह इतला उसे फ़ोन पर मिली थी। बेटी अस्पताल से घर पहुंच चुकी थी। अब्दुल ने धर्मपुर जाने की इजाज़त चाही, जो राव शमशाद अली ने फौरन दे दी और साथ ही 500 रुपये का नोट भी इनायत कर दिया। उनके जाने के बाद राव अहमद अली ने तुम्हारे वालिद से कहा कि भाई साहब, आइए, आपसे बात करनी है। वो उसे अपने साथ लाउंज पर ले गए और बाजू वाली कुर्सी पर बैठ गए। वो आमतौर से टीवी उसी कुर्सी पर बैठकर देखते थे। ये बरसों पुरानी कुर्सी थी। घर का तमाम फर्नीचर बदल गया था, लेकिन बदली नहीं थी तो ये कुर्सी। खैर, वो उस कुर्सी पर बैठ गए और राव अहमद अली से पूछा कि वो क्या बात करना चाहता है। जवाब में राव अहमद अली ने अपने ब्रीफ केस से कागजात की एक फाइल उन्हें थमा दी और कहा, भाई साहब, आप इन कागजात को पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अगर ना पढ़ना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं। आपको दस्तखत हर सूरत में करना होंगे। भाई के इस अंदाज पर वो चौंके। उसे सर उठाकर देखा और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? भाई साहब, मतलब यह है कि अब मुझसे आपकी मौत का इंतज़ार नहीं होता। जो जायदाद मुझे आपकी मौत के बाद नसीब होंगी, मैं चाहता हूं कि वो आपकी ज़िंदगी में ही मिल जाए तो अच्छा है। अच्छा, तो ये ज़मीनों के कागजात हैं? जी, ये तमाम जायदाद के कागजात हैं। आपके दस्तखतों के बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम कहोगे और मैं हुक्म के ग़ुलाम की तरह इन कागजात पर दस्तखत कर दूंगा? भाई साहब, आप इस जायदाद को कहाँ ले जाओगे? इस जायदाद के वारिस मौजूद हैं। मौजूद हैं? क्या एक से जायद हैं? तुम्हारा चचा यह सुनकर परेशान हुआ। हाँ, दो हैं। कौन कौन, ज़रा बताएं, मुझे भी तो पता चले। मेरा बेटा मोहसिन राव, एक दिन वो ज़रूर वापस आएगा, राव शमशाद अली ने बड़े यकीन से कहा। और दूसरा? राव अहमद अली ने पूछा। दूसरे वारिस का मेरे मरने के बाद तुम्हें पता चलेगा। उसने फौरन जवाब ना दिया। उसने अपना ब्रीफ केस खोला और उससे रिवॉल्वर निकालकर तान लिया और फिर बोला, चलो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह क्या बकवास है, तुम पागल हो गए हो क्या? उस जायदाद के लिए तुम अपने भाई की जान ले लोगे? जायदाद चीज ही ऐसी है, मैं क्या करूं? तुम जानते हो कि मेरी ज़मीनें जिंदगी भर तुम्हारे तसरुफ में रही हैं। मैंने कभी तुमसे हिसाब नहीं मांगा। जो कुछ तुम देते हो वो रख लेता हूं, फिर भी तुम मेरे कत्ल के दर पे हो। तो फिर कर दीजिए ना दस्तखत, ताकि आपके हिस्से की ज़मीनें मुकम्मल तौर पर मेरी हो जाएं। आपको ज़रूरत भी क्या है पैसे की? रेस्टोरेंट से आपको अच्छी खासी आमदनी है। आपके आगे कोई औलाद भी नहीं। मेरा तो भरा हुआ घर है। मेरा मोहसिन राव गुम हुआ है, मरा नहीं। ये आपका ख्याल है भाई साहब, मोहसिन राव अब इस दुनिया में नहीं है। तुम ये बात किस तरह कह सकते हो? आज मैं आपको एक राज की बात बताई देता हूँ। मोहसिन राव को जंगल से मेरे आदमियों ने उठाया था और उसे जहाँ पहुँचाया था वहाँ से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। कमीने, तूने मेरे बेटे को मार दिया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वो कागजात की फाइल को ज़मीन पर फेंक कर उठने लगे तो राव अहमद अली ने आगे बढ़कर रिवॉल्वर उनकी कनपट्टी पर रख दी। भाई साहब, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं, होशमंदी का सबूत दीजिए और खामोशी से कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। किसी कीमत पर नहीं। तुम्हारे वालिद ने उस सफाक शख्स की आंखों में आंखें डाल दी और बहुत जुरतमंदी से बोले, चलाओ गोली। ये लो। राव अहमद अली ने एक सेकेंड का भी इंतजार ना किया, उसने गोली चला दी जैसे गोली चलाना कोई खेल हो। चंद लम्हों में उस गोली ने तुम्हारे वालिद का काम तमाम कर दिया। यह रिवॉल्वर तुम्हारे वालिद ही का था, उसने मेज की दराज से निकालकर अपनी वास्कोट की जेब में डाल दिया था। वो रिवॉल्वर उसने राव शमशाद अली के दाएं हाथ में थमाया, कागजात समेटे और पूरे इत्मीनान से कोठी का गेट बंद करके वहां से निकल गया और रातों रात सवनपुर पहुंच गया। वो दरअसल पूरी मनसूबाबंदी के साथ आया था। उसने घर के मुलाजिम अब्दुल को धमकी और रकम की चमक से खरीद लिया था। वो दोनों उसके इशारे पर कोठी से चले गए थे। उसकी बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगरचे इस कत्ल की वारदात का कोई आईनी शाहिद नहीं है, लेकिन अगर अब्दुल और उसकी बीवी को पुलिस की तहवील में दे दिया जाए तो वो राव अहमद अली की आमद, उसकी धमकी और 1,00,000 रुपये की पेशकश के बारे में बताते हुए ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। 1,00,000 रुपये भी बरामद हो जाएंगे। राव अहमद अली ने मनसूबा साजी इसलिए की थी कि वो मामले को आर या पार करने आया था और पार करके चला गया था। अच्छा, हम चलते हैं, हमें गया वक्त ना समझना, हम फिर आएंगे। और फिर वही हुआ कि तानिया आखिरी जुमले पर नज़र डाल रही थी कि लफ्ज़ हल्के होना शुरू हो गए और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। डायरी फिर कोरी की कोरी रह गई। तानिया को शुबा था कि यह कत्ल उसके चचा ने करवाया है, लेकिन यहां तो मामला और संगीन निकला था। यह कत्ल खुद उसके चचा ने किया था। कैसा दरिंदा सिफत इंसान था, ऐसे इंसान को तो सोयन चुभो चुभो कर मारना चाहिए। फिक्र मत करो अहमद अली, वक्त आने पर तुम्हारे साथ वो होगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ये एक अहम इंकिशाफ था। पूरी जिंदगी साथ गुजारने वाला मुलाजिम बिक गया था। ये कोई ऐसी हैरत में डाल देने वाली बात ना थी। जब पैसे के लिए भाई ने भाई को इस सफाकी से कत्ल कर दिया तो किसी गैर का लालच में आ जाना क्या मानी रखता है। उसने सोचा कि फौरन अंकल आमिर को फोन करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि वो इस इंकिशाफ का जरिया क्या बताएगी। क्या यह बताएगी कि उसके पास एक ऐसी डायरी है जिसमें उसकी जिंदगी के राज लिखे हुए आ जाते हैं और फिर वो लफ्ज़ खुद ब खुद मिट जाते हैं। इस बात पर कौन होशमंद यकीन करेगा, इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। वो ख्वामख्वाह मजाक का निशाना बन जाएगी। लोग कहेंगे कि बाप की मौत के सदमे ने उसके दिमाग को मुतासिर किया है, उसकी जहनी रूह बहक गई है, पागल हो गई है। लेकिन अंकल आमिर ऐसे नहीं हैं, वो उसकी बात पर ज़रूर तवज्जह देंगे। पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने अपने तौर पर अब्दुल को शामिल तफ्तीश तो किया होगा। ओह, बात बन सकती है। एकदम किसी ख्याल के तहत चुटकी बजाई और टेलीफोन की तरफ बढ़ी। लेकिन इस वक्त अंकल आमिर रावी रोड वाले घर में कहाँ होंगे, वो मॉडल टाउन गए होंगे। वहाँ फ़ोन करें, वहाँ का फ़ोन नंबर उसके पास नहीं था। फिर ये सोचकर के खाला फरजाना से इस मसले पर बात करना चाहिए, वो नीचे चली गई। खाला फरजाना नीचे कालीन पर बैठी पान बना रही थी। तानिया को देखकर बोली, पान खाओगी? नहीं खाला, जी नहीं चाह रहा। आओ बैठो। खाला, अंकल आमिर से बात करनी है। वो इस वक्त घर पर कहाँ होंगे? मॉडल टाउन होंगे, पर वहाँ का फ़ोन नंबर कैसे मालूम हो? आमिर के घर फ़ोन करके देख लो, हो सकता है साजिदा और साइमा घर पर हों, उनसे मालूम हो जाएगा फ़ोन नंबर। गुड आइडिया, तानिया ने खुश होकर कहा और फिर टेलीफोन कालीन पर रखकर डायल करने लगी। 2 घंटियां बजने के बाद उधर से किसी ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। तानिया ने साइमा की आवाज़ फ़ौरन पहचान ली। वो जल्दी से बोली, साइमा, मैं तानिया बोल रही हूँ। कैसी हो तानिया? मैं ठीक हूँ। ये बताओ, अंकल आमिर कहाँ हैं? मॉडल टाउन, वो तो सुबह के गए हुए हैं, गाड़ी आने वाली है, मैं और अम्मी भी जाने वाले हैं। फिर तुम एक काम करो, मॉडल टाउन पहुंचकर अंकल आमिर से कहना कि मुझे फौरी तौर पर फ़ोन करें। और क्या तुम्हारे पास वहाँ का फ़ोन नंबर है? हाँ है, तुम्हें चाहिए? हाँ दे दो। अच्छा ठहरो, डायरी में देखकर बताती हूँ। फिर कुछ देर बोली, हाँ लिखो। एक मिनट, तानिया ने साइड टेबल पर रखा हुआ अखबार और बॉल पेन उठाया। हाँ बताओ। साइमा का बताया हुआ नंबर उसने अखबार के हाशिए में लिख लिया और फिर दो चार इधर उधर की बातें करके रख दिया। अब उसे अंकल आमिर के फोन का बेचैनी से इंतजार था। बिल आखिर इंतजार रंग ले आया। कोई डेढ़ घंटे के बाद फोन की घंटी बजी। तानिया ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। हेलो। हाँ तानिया, मैं आमिर बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं एक महफूज जगह से बात कर रहा हूँ, कोठी से तो बात नहीं कर सकता ना। अंकल आमिर, मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करना है। हाँ कहो। क्या पुलिस ने अब्दुल और उसकी बीवी को शामिल तफ्तीश किया है? हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर ने उनका बयान लिया था, मेरे सामने ही बात हुई थी। पुलिस इस तरह मामलात में सबसे पहले घर के मुलाजमीन पर शक करती है। अंकल आमिर, बिल्कुल ठीक करती है। मैं अब्दुल को एक अरसे से जानता हूँ। वो राव साहिब से बहुत मोहब्बत करता था, वो उनका ख़ास मुलाजिम था। अंकल, मेरा दिल गवाही देता है कि अब्दुल कातिल से अच्छी तरह वाकिफ है, तानिया ने इंकशाफ किया। यह तुम किस तरह कह सकती हो? आमिर उलझ गए। आप सिर्फ इतना करें कि अपने तौर पर यह मालूम करा लें कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है या नहीं। यह तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, मैं अभी धर्मपुरे एक आदमी भेजे देता हूँ, यह किसी बहाने से मालूम कर आएगा। जब यह मालूम हो जाए कि उनकी बेटी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो फिर अब्दुल को छोड़िएगा नहीं, पुलिस के जरिए ड्राइंग रूम की सैर करवा दीजिए, फिर वो खुद ही कातिल राव अहमद अली का नाम बता देगा। तुम्हें अब्दुल जैसे वफादार मुलाजिम पर आखिर क्यों शक हुआ? इस शक की वजह मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। बस मैंने आपको जो कहा है उस पर अमल करके देख लीजिए, जो भी बात है सामने आ जाएगी। अच्छी बात है, मैं अपने तौर पर एक्सीडेंट की तस्दीक करवाई लेता हूँ। ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं फिर रात को घर से बात करूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तानिया ने रिसीवर रखकर एक गहरा और ठंडा सांस लिया और सोचा, अब ज़रूर कुछ न कुछ हो जाएगा। और वाकई कुछ न कुछ हो गया। इस होनी के लिए उसे रात 10 बजे तक इंतज़ार करना पड़ा। रात 10 बजे अंकल आमिर का फ़ोन आया। तानिया खाला फरजाना के कमरे में बैठी थी, फ़ोन भी उसी ने उठाया। हेलो, तानिया ने कहा। हाँ तानिया, मैं आमिर बात कर रहा हूँ। क्या हुआ अंकल, आपने मालूम करवाया था? तुम्हारा शक ठीक निकला, अब्दुल की बेटी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उस दिन वो घर से निकली ही नहीं थी, तो एक्सीडेंट कहाँ से होता? उन्होंने बताया, ये लोग अपनी बेटी के पास भी रहे थे या वहाँ सरे से गए ही नहीं थे? तानिया ने पूछा। नहीं, रात को वहीं रहे थे। अब बताएं अंकल, मेरा शक ठीक था ना? तानिया ने दाद लेनी चाही। तुम्हारा शुबा बहुत पक्का निकला, मैं हैरान हूँ, काश ये बात मेरे दिमाग में भी आ जाती। फिर आपने क्या किया? जोहर के बाद मैंने कुरान कुरानी रखी थी, माशाअल्लाह बहुत लोग शरीक हुए, असर से पहले सुबह ख़त्म हो गया। राव अहमद अली तो कल ही अपने ख़ानदान को ले जा चुके थे, लेकिन आज उनका एक बेटा एतबार राव सुबह में शिरकत के लिए आया था, वो भी अजनबियों की तरह बैठा रहा और दुआ ख़त्म होते ही मुझसे मिले बगैर निकल गया। मगरिब तक कोठी मेहमानों से खाली हो गई। साजदा और साइमा को भी मैंने घर भेज दिया, बस कोठी में मैं अकेला रह गया, या फिर अब्दुल और उसकी बीवी मौजूद थे जो कोठी के काम समेटते हुए फिर रहे थे। मैं ड्राइंग रूम में बैठा उस लड़के का इंतज़ार कर रहा था जिसे मैंने तहकीक के लिए अब्दुल की बेटी के घर भेजा था। आपने लड़के को देर से भेजा, आप तो कह रहे थे मैं अभी किसी को भेज देता हूँ। हाँ, मैंने देर से भेजा, एक तो सुबह की मसरूफियत थी, दूसरे जिस लड़के को मैं इस मिशन पर रवाना करना चाहता था उसे मैंने कई काम सौंपे हुए थे। वो फारिग होते होते ही धर्मपुरे चला गया। अब उसे गए हुए काफ़ी देर हो गई थी, मैं उसके इंतज़ार में बैठा था। कोई 8 बजे के करीब वापस आया। उसने आकर बताया कि वो भली चंगी है, उसके हाथ की कोई हड्डी विड्डी नहीं टूटी, ना ही उस हाथ पर किसी किस्म का बैंडेज था। दस्तक देने पर वो खुद ही दरवाजे पर आई थी। लड़के ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, तुम जुबैदा हो, अब्दुल की बेटी? उसने कहा, हाँ। तब लड़के ने जेब से 100 रुपये निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये 100 रुपये तुम्हारे अब्बा ने भेजे हैं। कहा है कि इंजेक्शन खरीद कर लगवा ले, वरना हाथ की हड्डी जुड़ने में देर लगेगी। वैसे ये तो बताएं कि आपके कौन से हाथ की हड्डी है। वो फौरन घबरा कर बोली, अल्लाह ना करे कि मेरे हाथ की हड्डी टूटे। तुम ये क्या बातें कर रहे हो, उसने पूछा। कल तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो सुनकर परेशान हो गई, अल्लाह ना करे कि मेरा एक्सीडेंट हो, मैं तो कल घर से ही नहीं निकली। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, लड़के ने पूछा। तुम्हारे अब्बा अब्दुल ही है ना, वो बोली, हाँ मेरे अब्बा का नाम अब्दुल ही है। वो कल रात ही तो एक रात यहाँ रहकर यहाँ से गए थे। लड़के ने पूछा, क्या तुमने फ़ोन करके उन्हें बुलाया था? उसने जवाब दिया, नहीं, वो खुद ही यहाँ आए थे, उन्हें मैं याद आ रही थी, मुझसे मिलने आए थे। लड़के ने पूछा, अच्छा फिर मैं इन 100 रुपयों को वापस ले जाऊँ? ज़ुबैदा ने सादगी से जवाब दिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। लड़के ने यह सुनकर रुपये जेब में वापस डाला और वहाँ से भाग निकला। उस लड़के ने कामयाबी से अपना मिशन पूरा कर दिया था। मैंने वो 100 का नोट उसे बख्श दिया और उससे कहा कि ज़रा अब्दुल को बुला लाओ। मैंने सोचा कि ज़रा उससे बात कर लूँ, फिर थाने फ़ोन करके इंस्पेक्टर को सारी सूरत हाल बताता हूँ। एक मिनट के बाद वो लड़का वापस आ गया, बोला, सर अब्दुल तो कोठी में नहीं है। और उसकी बीवी? मैंने पूछा। वो बोला, वो भी नहीं है। मैंने कहा, वो दोनों शायद अपने क्वार्टर में होंगे, तुम ज़रा वहाँ से बुला लाओ। लड़के के जाने के बाद मैंने सोचा कि अब्दुल के क्वार्टर से आने में अभी देर लगेगी, क्यों ना थाने फ़ोन करके इंस्पेक्टर से बात कर लूँ। मैं ड्राइंग रूम से निकलकर लाउंज में आ गया। यहाँ फ़ोन था, मैंने थाने के नंबर डायल किए। इंस्पेक्टर इफ्तिखार थाने में मौजूद था। मैंने उससे अपना तारुफ़ कराकर कहा कि मेरे हाथ एक अहम कड़ी लगी है, अगर वो फौरी तौर पर कोठी आ जाए तो कातिल तक पहुँचना आसान हो जाएगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा, ठीक है आमिर साहब, मैं फौरी तौर पर कोठी पहुँच रहा हूँ, आप मेरा इंतज़ार कीजिए। इधर इतना कहकर मैंने रिसीवर रखा तो वो लड़का कमरे में दाखिल हुआ। वो बेहद घबराया हुआ था, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। वो बमुश्किल बोला, सर वो क्वार्टर जल्दी चलिए। मैं फौरन उस लड़के के साथ हो लिया। लड़के की हालत गैर हो रही थी, उससे चला नहीं जा रहा था। मैंने उसे सीढ़ियों पर बैठने को कहा और खुद तेज़ी से क्वार्टर की तरफ भागा। क्वार्टर का दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था, मैं तेज़ी से अंदर घुसता चला गया। अंदर जाकर मैंने जो मंजर देखा उसे देखकर अंदाज़ा हुआ कि लड़के की हालत सही खराब हो गई थी। वो मंजर ही ऐसा था कि मजबूत से मजबूत दिल का इंसान भी कांप कर रह जाए। अंकल आमिर इतना कहकर खामोश हो गए, शायद वो मंजर उनकी निगाहों में घूम गया था। क्या हुआ अंकल, क्या वो दोनों अपना सामान समेट कर फरार हो चुके थे? तानिया ने पूछा। नहीं तानिया, कमरे में 2 लाशें पड़ी थीं, तेज धार आले से उन दोनों की गर्दनें काट दी गई थीं, फर्श पर खून फैला था। ओह माय गॉड, तानिया दिल थाम कर रह गई। क्या हुआ तानिया, खैर तो है? खाला फरजाना ने घबरा कर पूछा। अभी बताती हूँ खाला, तानिया ने रिसीवर पर हाथ रखकर कहा। फिर वो हाथ हटाकर अंकल आमिर से मुखातिब हुई। अंकल ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हैरत की बात यह है कि कातिल आनन फानन कत्ल करके निकल गए और आपको ये पता भी ना चला, जबकि आप कोठी में मौजूद थे। क्या वो लोग चीखे चिल्लाए भी नहीं? उनके क्वार्टर से कोई आवाज़ नहीं आई? मैं तो ड्राइंग रूम में बैठा लड़के का इंतज़ार कर रहा था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि वो दोनों कब अपने क्वार्टर चले गए। ऐसा मालूम होता है कि कातिल पहले से क्वार्टर में छुपकर बैठ गए थे। ये वारदात एक बंदे के बस की बात नहीं, कम से कम वो 2 थे। अब्दुल और रशीदा जैसे ही क्वार्टर में दाखिल हुए, दोनों को रिवॉल्वर दिखाकर काबू में कर लिया गया होगा। दोनों के हाथ पीछे बंधे हुए थे और कपड़ा मुंह में ठूंसा हुआ था। मेरा ख्याल है कि दोनों के हाथ पीछे बांधकर और उनके मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद किसी तेज धार आले से दोनों के गले काट दिए गए। इस तरह वो हलक से कोई आवाज़ ना निकाल सके और जहां निफानी से कूच कर गए। पुलिस क्या कहती है? पुलिस के पास फिलहाल कुछ कहने को नहीं। बहरहाल लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाई जा चुकी हैं। इंस्पेक्टर इफ्तिखार को मैंने अपनी तफ्तीश से आगाह कर दिया है। मेरे बयान की रोशनी में उसने अपना शुबह जाहिर किया कि राव शमशाद अली का कत्ल अब्दुल ने किया, और जिसके इशारे पर उसने कत्ल किया उसने रासफाश होने से बचने के लिए अपने बंदों से अब्दुल और उसकी बीवी का कत्ल करवा दिया। यह सब बकवास है, ऐसा मालूम होता है कि पुलिस पैसा खा गई है और हकायक मस्क करने के लिए उल्टे सीधे मफरूजे बयान किए जा रहे हैं। अंकल, मैं आपको बताऊं, मेरे बाबा का कत्ल मेरे चचा राव अहमद अली ने किया है और उसी ने अब्दुल और उसकी बीवी को मरवाया है ताकि वो पकड़े जाने पर उसकी गवाही ना दे सकें। मैं जानती हूँ राव अहमद अली किस कदर शातिर आदमी है, उसका कोई कुछ ना बिगाड़ सकेगा, वो इस केस को ख़त्म कराने में पैसा पानी की तरह बहा देगा। काश अब्दुल जिंदा रहता। मेरा जी चाहता है कि लाहौर आकर राव अहमद अली के खिलाफ FIR दर्ज करा दूं, उन्हें कहूं कि कातिल कौन है। FIR तो किसी न किसी तरह दर्ज हो जाएगी, लेकिन पुलिस और अदालत में क्या सबूत देंगे? किसी को कातिल साबित करने के लिए ठोस सबूत या चश्मदीद गवाहों की ज़रूरत होती है, वो कहां से फराहम करेंगे? यही तो सारा मसला है कि राव अहमद अली ने गवाही मिटा दी है, अदालत में पेश करने के लिए हमारे पास अब कोई गवाह कोई सबूत मौजूद नहीं। तानिया ने गहरा सांस लेकर कहा, खैर कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो जब जालिम को पकड़ता है तो फिर उसको नेस्तो नाबूद करके छोड़ देता है। इंशाअल्लाह राव अहमद अली भी एक दिन अपने भयानक अंजाम को पहुँचेगा और अंजाम को वही पहुँचाएगा। तानिया, तुम फिक्रमंद ना हो, वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब राव अहमद अली अपने अंजाम को पहुँचेगा। इस वास्ते जज्बात में आकर तुम लाहौर का रुख ना कर लेना। मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि जब तक मैं तुमको ना बुलाऊँ उस वक्त तक लाहौर मत आना। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? आमिर ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। जी अंकल, मैं सब समझती हूँ, तानिया ने बड़े गंभीर अंदाज में कहा। देखो तानिया, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की हर कीमत पर हिफाजत करनी है, तुम न रहीं तो फिर उस फिरौन को गर्क होते देखकर खुश कौन होगा? अंकल, मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं, अगर मरी भी तो राव अहमद अली को साथ लेकर मरूंगी। अभी तो मुझे अपने भाई को तलाश करना है। मैं जानती हूं कि मेरे भाई मोहसिन राव जिंदा हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उन तक पहुंच जाऊंगी, इस बात का मुझे पक्का यकीन है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे इस यकीन की ताबीर दे, कोई ऐसा मुजीज़ा हो जाए कि मोहसिन राव हमसे आ मिले, अंकल आमिर ने बड़े खुलूस से कहा। वैसे राव शमशाद भी कहा करते थे कि मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरा बेटा जिंदा है और एक दिन अचानक मेरे सामने आ जाएगा। मेरे बाबा को तो मरते दम तक यकीन था, वरना वो सावनपुर की जायदाद उनके नाम ना करते। कत्ल से एक दिन पहले रेस्तरां में बैठे वो बहुत देर तक मोहसिन राव के बारे में बात करते रहे। उसी दिन उन्होंने मुझे अपनी वसीयत की तफसीलात बताई थी, शायद उन्हें अपने इस दुनिया से उठने का यकीन हो गया था। मेरा बाबा किस कदर बदनसीब था, तानिया ने कहा। वो अपनी औलाद का सुख ना देख सका, एक औलाद को तकदीर ने उससे जुदा कर दिया और दूसरी औलाद को उसने खुद तकदीर बनकर अपने आप से अलग कर दिया और फिर खुद वक्त के हाथों शिकस्त खा गया, मकतूल बन गया। और मैं कौन सी खुशनसीब हूँ, दर दर भटकती रही हूँ, अपना बाप होते हुए किसी और को बाप कहती रही, असल बाप मिला भी तो उसके साथ ना रह सकी, उससे जी भर के बात ना कर सकी, उसे जी भर के देख ना सकी। कैसी कम नसीब हूँ मैं, कैसी कम नसीब हूँ मैं। ये कहते कहते जाने क्या हुआ कि समंदर के जज्बात में जवार भाटा सा आ गया, जबत का बंध टूट गया। वो बेचारी तो अपने बाप की लाश से लिपट कर रो भी ना सकी, बाप की मैयत देखकर उसके जबत का बंध टूटा भी तो उस खबीस ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका गम अचानक गुस्से में तब्दील हो गया, उसका गम दिल में रह गया। अब जो बाप का जिक्र हुआ, उसकी महरूमियों का तस्किरा आया तो वो अपने आप को रोक ना सकी, बेइख्तियार उसके आंसू बह निकले, शिद्दत जज्बात से उसकी हिचकियाँ बंद गईं। खाला फरजाना ने उसके हाथ से रिसीवर ले लिया और बोली, आमिर अब फिर बात कर लेना, अब वो इस काबिल नहीं रही कि मज़ीद बात कर सके, मैं उसे संभालती हूँ। हाँ फरजाना, उसे समझाओ, उसे संभालो, उसे बताओ कि जाने वाला जा चुका है, अब रोने का क्या फ़ायदा, अब जिंदगी को हौसले से जीना है। अच्छा ठीक है आमिर, मैं तानिया को समझाती हूँ, आप सुबह फ़ोन कर लें। अच्छा अल्लाह हाफिज़। खाला फरजाना ने आमिर के जवाब का भी इंतज़ार नहीं किया, फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। तानिया बेड पर औंधी लेटे तकिए में मुँह दिए बेइख्तियार रोए चली जा रही थी। खाला फरजाना ने उसका सर तकिए से उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। खाला फरजाना ने जुबान से कुछ न कहा, वो बस उसके सर पर हाथ फेरती रहीं, अपने दुपट्टे से उसके आंसू पोंछती रहीं, उसे भेंज भेंज कर प्यार करती रहीं और वो उनसे लिपट लिपट कर रोती रही। शायद वो ज़िंदगी में पहली बार इतना रोई थी। खाला फरजाना ने उसे रोने दिया था, उन्होंने तसल्ली का एक लफ्ज़ भी उससे नहीं कहा था, क्योंकि वो जानती थीं कि उसकी तसल्ली रोने में है, तसल्ली आमेज बातों में नहीं। दिल पर जो गुबार था वो आंसुओं से धुल गया, इस तरह दिल को करार आ गया। वो रोते रोते खाला फरजाना की गोद में सर रखे रखे सो गई। खाला फरजाना अपनी उंगलियों से उसकी रेशमी जुल्फों में कंघी करती रहीं। एक तो तानिया थी ही बहुत हसीन, लेकिन सोते हुए उसका हुस्न और निखर गया था, सोगवार हुस्न। खाला फरजाना उसके हसीन चेहरे को तके जा रही थी, उनका बे इख्तियार जी चाह रहा था कि वो तानिया के हसीन रुखसारों को चूम लें, लेकिन वो उसके उठ जाने के खौफ से ऐसा ना कर सकी। कोई आधे घंटे के बाद तानिया की अचानक आंख खुल गई। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है, फिर खाला की गोद में अपना सर देखकर उसे ख्याल आया कि शायद वो बीमार है। जब हवास थोड़े से और बेदार हुए तो उसे याद आया कि वो रोते रोते सो गई थी। उसे एकदम शर्मिंदगी का एहसास हुआ, वो जाने कितनी देर तक सोई, बेचारी खाला उसकी वजह से बैठी रही हैं, उनके तो घुटनों में वैसे ही तकलीफ़ रहती है। ये सोचकर वो हड़बड़ाकर उठने लगी तो खाला फरजाना ने उसे उठने ना दिया। वो उसकी पेशानी चूमते हुए बोली, क्या हुआ तानिया, लेटी रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। वो उठते उठते दोबारा उनकी गोद में लेट गई। उसे खुद खाला फरजाना की गोद में लेटना अच्छा लग रहा था। कोई 11:30 बजे के करीब घर के बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई, अफजल आया था। दरदाना ने जाकर गेट खोला, अफजल ने गाड़ी अंदर खड़ी की और उसे लॉक करके दरदाना से पूछा, खाला सो गई क्या? नहीं, जाग रही हैं, तानिया बीबी भी उन्हीं के पास हैं। अच्छा, फिर वो अपने कमरे में जाने के बजाय सीधा खाला फरजाना के कमरे में चला गया। तानिया को खाला फरजाना की गोद में लेटा देखकर वो एक लम्हे को दरवाजे पर रुका और बोला, खैरियत तो है, मैं आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ अफजल, खाला फरजाना ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी। तानिया फौरन उठकर बैठ गई, उसके चेहरे पर अभी तक एक हिज्न फैला हुआ था। क्या हुआ, उसने तानिया का चेहरा बगौर देखते हुए कहा। एक और बुरी खबर लाहौर से आई है। तानिया के वालिद के इंतकाल के बाद अब और क्या बुरी खबर हो सकती है? राव साहब के घरेलू मुलाजिम अब्दुल और रशीदा को किसी ने गला काट कर हिलाक कर दिया है, खाला फरजाना ने खबर सुनाई। अरे ये कैसे हुआ? पूरी बात तो खाला फरजाना को भी मालूम ना थी, उन्होंने तफसील पूछी ही ना थी, और अफजल सुबह का अब घर आया था, उसे भी कुछ पता ना था। तानिया ने दोनों को सारी बात पूरी तफसील के साथ बता दी। पूरी तफसील जानकर अफजल को भी दुख हुआ। अब्दुल की गिरफ्तारी के बाद कातिल तक पहुंचना कोई मुश्किल ना था, लेकिन कातिल ने गवाह ही मिटा दिए थे, अब गवाही कौन देता? वो तकरीबन 1 बजे तक बैठे बातें करते रहे, अफजल ने खाना भी यहीं बैठकर खाया था। अब उसे नींद आ रही थी, वो अपने कमरे में जाने लगा तो तानिया भी उठ गई। अफजल ने अपने कमरे का रुख किया और तानिया ने अपने। तानिया ने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची तो उसने अपने कमरे के दरवाजे को खुला पाया। तानिया की ये आदत थी कि वो जब भी अपने कमरे से निकलती थी तो दरवाज़ा हमेशा बंद करके निकलती थी। दरवाज़ा पूरा खुला देखकर उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके कमरे में गया हो। फिर उसने सोचा, हो सकता है वही दरवाज़ा खुला छोड़ गई थी। कमरे की लाइट जल रही थी। जब वो कमरे के सामने पहुंची तो एक लम्हे के लिए ठिठक गई। दरवाजे के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर उसे अपने बाबा बैठे दिखाई दिए। उनके चेहरे पर दिलावीज मुस्कुराहट थी। बाबा आप कब आए? तानिया के मुंह से बेइख्तियार निकला और वो तेज़ी से उनकी तरफ लिपकी, लेकिन वहां तो कुछ नहीं था। कुर्सी खाली पड़ी थी। वो परेशान हो गई, ये क्या था? ये महज उसका वहम था, फरेब था। लेकिन फरेब, नज़र और वहम तो इस सूरत में होता है कि आदमी पहले से सोचता आया हो कि वो ऊपर पहुंचेगा तो वहां वो किसी को पाएगा। ऐसी सूरत में ख्याल मुजस्सिम हो सकता है, लेकिन तानिया के तसव्वुर में ऐसी कोई बात ना थी। वो तो दरवाज़ा खुला मिलने पर तजबजुब में मुब्तिला हो गई थी, लेकिन उसने कमरे के दरवाजे से जो कुछ देखा था वो इस कदर हकीकी था कि वो बे इख्तियार पूछ बैठी थी, बाबा आप कब आए? ये कहते ही तानिया के बोलते ही जैसे फसून टूट गया था और उसके मुस्कुराते हुए बाबा जैसे पानी पर नजर आने वाली तस्वीर बन गए थे। वो तेजी से भागती हुई कुर्सी के नज़दीक पहुंची। उसने गद्दी पर अपने दोनों हाथ रख दिए। गद्दी गर्म हो रही थी, जैसे उस पर से अभी अभी कोई उठकर गया हो। वो उसी कुर्सी पर बैठ गई और कमरे में उसने चारों तरफ नज़रें घुमाई। कमरे में सन्नाटा था, बाहर कहीं झिंगरों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। अब उस कमरे में कुछ ना था, अगर कोई आया भी था तो जा चुका था। उसने कुर्सी से उठकर दरवाज़ा बंद किया, लाइट जली छोड़ दी और अपने बेड पर आकर लेट गई और आंखें छत पर जमाए सोचने लगी। आज वो किस कदर रोई थी, अपने जले नसीब पर, अपने बाबा के नसीबों पर। क्या बाबा से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं हुआ था? वो मुझे देखने आ गए थे, उनके चेहरे पर कैसी दिलावीज मुस्कुराहट थी। क्या वाकई वो मेरे बाबा ही थे? क्या रूहें इस तरह आ सकती हैं, इस तरह नजर आ सकती हैं? सोचते सोचते उसकी पथराई हुई आंखें बंद होने लगीं। उसका दिमाग माऊफ होने लगा। उसे लगा जैसे वो रुई के गानों में धसती चली जा रही है और उसकी आंखों में नींद उतर आई थी। चंद सेकेंड के बाद वो बेखबर सो गई। फिर वो नमूदार हुए। उन्होंने कुर्सी का रुख सोई हुई तानिया की तरफ घुमाया और आराम से कुर्सी पर बैठ गए और उसे बहुत मोहब्बत से देखने लगे। वो उनकी बहुत प्यारी बेटी थी। इस बेटी की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए उन्होंने बड़े कष्ट भोगे थे। वो गहरी नींद में थी और ऐसे प्यारे अंदाज में सो रही थी कि उस पर से उनकी नज़रें नहीं हिल रही थीं। आज वो उन्हें याद करके किस कदर रोई थी। अभी तक उसके चेहरे पर उदासी छाई थी। उनका जी चाहा कि वो उठकर अपनी बेटी की पेशानी चूम लें, फिर ये सोचकर रुक गए कि अगर वो उठ गई तो उन्हें देखकर परेशान हो जाएगी। वो उसकी मोहब्बत से मजबूर होकर आ गए थे, वरना उन्हें इस मनहूस दुनिया से कोई दिलचस्पी ना थी। वो जहाँ चले गए थे वहाँ सुख ही सुख था। वो हर गम से आज़ाद हो गए थे। अभी उन्हें तानिया के कमरे में बैठे ज़्यादा देर ना हुई थी कि वो करीब के दरख्त से उड़ा। परों की तेज़ फड़फड़ाहट फ़ज़ा में उभरी। उस उल्लू ने उस घर के साथ चक्कर लगाए। तानिया बेखबर सो रही थी और उसके बाबा कुर्सी पर बैठे उसे बड़ी मोहब्बत से तके जा रहे थे। सातवें चक्कर के बाद वो उल्लू तानिया के कमरे की छत पर आ बैठा। एकदम तानिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी परिंदा उसके सीने पर आ बैठा हो। वो बुरी तरह चौंक गई। फौरन उसकी आँख खुल गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अभी वो इस खौफ से ना निकली थी कि एक परिंदा उसके सीने पर आकर बैठ गया था। उसने कमरे में अजीब मंजर देखा। उस मंजर ने उसे मजीद दहला दिया। उसने देखा कि एक बड़ा सा परिंदा जो यकीनन उल्लू था उसके बाबा पर झपट रहा था। उसके बाबा जो कुर्सी पर बैठे थे और उनका रुख तानिया ही की तरफ था, इस अचानक अफताब से घबरा कर वो हाथ पाँव हिला रहे थे। इस उल्लू का हमला इस कदर तेज़ोतुन था कि उससे वो अपने आप को बचाते हुए तवाज़न बरकरार ना रख सके थे। उनकी कुर्सी पीछे हट गई। तब वो घबरा कर चीखी, नहीं। उसकी ये हिजियानी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। उसके नहीं कहते ही कमरे का मंजर एक लम्हे में तब्दील हो गया। वहाँ अब कुछ ना था, ना बाबा थे और ना वो हमला आवर उल्लू था। और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसने कोई भयानक ख्वाब देखा था या हकीकत में ये सब कुछ था। वो अब पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। उसने साइड टेबल से जग उठाकर पानी पिया। उसका हलक बुरी तरह खुश्क हो रहा था और दिल की धड़कन अभी तक काबू में ना थी। शायद वो ख्वाब देख रही थी, क्योंकि सोने से पहले उसने अपने बाबा राव शमशाद अली को कुर्सी पर बैठे महसूस किया था और अब उनके बारे में सोचते सोचते सो गई थी। शायद इसलिए वो उसके ख्वाब में आ गए थे। ये ख्वाब क्या हैं, تشنہ آرزووں کا دفینہ۔ لیکن آرزووں کے اس دفینے سے تو یہ بڑا بھیانک خواب برآمد ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی یہ کس قسم کا خواب تھا، اس الو کو اس بری طرح اس کے بابا پر حملہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے، یہ پرندہ اس کے پیچھے کیوں لگ گیا ہے، کیا یہ وہی الو ہے جس کا خون ہوا تھا اور بعد میں وہ زخمی الو افضل کے ہاتھوں سے اڑ گیا جیسے وہ زخمی ہی نہ ہو۔ یہ الو کالا چراغ نامی ایک پراسرار شخص دے گیا تھا، پھر دوسرے دن وہ اسے واپس لینے آیا تھا۔ الو تو اڑ چکا تھا، وہ خالی پنجرہ ہی لے گیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ آزاد ہو گیا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کون اور وہ آزاد کیسے ہو گیا اور یہ بری بات کیوں تھی؟ لیکن وہ تو اپنی آزادی پر بہت خوش تھا، اس کا ممنون۔ وہ خوش ہو کر اسے ایک ڈائری دے گیا تھا جو اس کی شدید خواہش پر اس کی زندگی کے راز کھول دیتی تھی۔ تب اس کی نظر کرسی پر پڑی تھی جو پیچھے کی جانب الٹی ہوئی تھی۔ ارے یہ کیسے الٹ گئی؟ اگر وہ سب خواب تھا تو اس کی کرسی کو کون الٹا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کچھ دیکھا جاگتی آنکھوں سے دیکھا، وہ خواب نہ تھا، حقیقت تھا، سچ تھا۔ جب وہ اٹھی تو اس کے بابا کمرے میں موجود تھے، وہ کرسی پر بیٹھے تھے، شاید وہ اسے دیکھنے آئے ہوں۔ اگر وہ اسے دیکھنے آئے تھے تو اس سے کسی اور کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ زندگی میں تو اس کے چچا نے چین نہ لینے دیا، اب مر کر انہوں نے سکون پایا اور اپنی چاہت سے مجبور ہو کر وہ اسے دیکھنے چلے آئے تو یہ کون درمیان میں آ گیا؟ زندگی کے کاٹے ہوئے لوگ گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، جب مر کر بھی چین نہ پائیں تو کدھر جائیں گے؟ کیا اس کے بابا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے؟ وہ مر کر سکون نہیں پا سکے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اب ان کی راہ میں حائل ہونے والا کون ہے؟ وہ بیٹ سے اٹھی، اس نے اٹھ کر کرسی سیدھی کی، دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا۔ دروازے کے اوپر دیوار گیر گھڑی لگی تھی، اس میں 2:20 ہوئے تھے۔ واش روم سے فارغ ہو کر وہ بیٹ پر بیٹھ گئی۔ اب وہ مکمل طور پر جاگ چکی تھی، اپنے حواسوں میں تھی۔ اس نے سوچا وہ نہ جانے کتنے زور سے چیخی تھی، اس کی آواز جانے کہاں تک گئی ہوگی۔ اس کے کمرے کے بالکل نیچے افضل کا کمرہ تھا، اگر افضل تک اس کی چیخ کی آواز گئی ہوتی تو وہ کب کا اوپر آ چکا ہوتا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ ڈائری نکال کر دیکھے، شاید کوئی تحریر نمودار ہو گئی ہو۔ اس نے بیٹ سے اٹھ کر کیسٹوں کے درمیان سے ڈائری کھینچی اور اسے دیکھتے ہوئے اپنے بیٹ پر آ گئی۔ اطمینان سے بیٹھ کر وہ ایک ایک ورق کر کے اس کی ورق گردانی کرنے لگی۔ وہ ہر ورق اس امید پر پلٹ رہی تھی کہ شاید اگلے ورق پر اسے کچھ لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ ورق الٹتے الٹتے جب وہ مایوس ہونے لگی اور صفحات بھی چند ہی رہ گئے تو امید کی کرن اچانک چمکی۔ وہ ورق الٹتے الٹتے رہ گئی، ایک صفحے پر محض چند سطریں لکھی تھیں۔ وہ پڑھنے لگی، لکھا تھا، دیکھو اپنے بابا کو سمجھاؤ، اس دنیا سے اب ان کا کوئی واسطہ نہیں رہا ہے، تو وہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، انہیں اب اس دنیا سے اپنا ربط توڑنا ہوگا، اتنی چاہت اچھی نہیں ہوتی۔ اچھا ہم چلتے ہیں، ہمیں گیا وقت نہ سمجھنا، ہم پھر آئیں گے۔ بس پھر فوراً ہی لفظ دھندلے ہونے لگے، مٹنے کا عمل شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لفظ صفحے سے مٹ گئے۔ اس نے ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھی اور لیٹ گئی۔ یہ کس قسم کی تنبیہ تھی؟ تنبیہ تھی یا مشورہ تھا؟ یہ اسے کیسے ہدایت کی گئی تھی؟ وہ ایک ایسے آدمی کو کیسے سمجھائے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، جن کا وجود عدم میں جا چکا ہو اور اب وہ محض روح رہ گیا ہو؟ اس ڈائری کے یہ الفاظ اس بات کے مظہر تھے کہ اس کے بابا راؤ شمشاد علی اس کی محبت میں بھٹک رہے تھے، مرنے کے بعد بھی انہوں نے اس دنیا سے ربط نہیں توڑا تھا، وہ بار بار اس کے پاس آ رہے تھے، چاہت اب ان کے حق میں بہتر نہ تھی۔ سوال یہ تھا کہ وہ اپنے بابا کو کیسے سمجھائے؟ وہ بہت دیر تک جاگتی اور سوچتی رہی، یہاں تک کہ صبح کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اس نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور پھر قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئی، اور اس وقت تک پڑھتی رہی جب تک دردانہ ناشتے کے بارے میں دریافت کرنے نہ آ گئی۔ ناشتہ اس نے خالہ فرزانہ کے ساتھ ہی کیا۔ ناشتے پر تانیہ نے روحوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا، روحوں کے بارے میں کوئی بات وسوخ سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن کبھی کبھی یہ بات سننے میں آئی ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح گھر کے مکینوں کو دکھائی دی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں کی دلچسپی دنیا یا دنیا والوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، یا وہ لوگ جو حادثاتی طور پر مر جاتے ہیں اور ان کی کوئی شدید آرزو موت کی وجہ سے تشنا رہ جاتی ہے، ان کی روحیں دنیا کا طواف کرتی رہتی ہیں۔ خالہ، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے بابا کی روح بھی ابھی یہیں چکر لگا رہی ہے۔ یہ احساس تمہیں کیسے ہوا؟ کیا تمہیں وہ خواب میں نظر آئی؟ خواب میں نظر آتے تو اچھا ہوتا، میں ان سے بات بھی کر لیتی۔ میں نے انہیں جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہائے، وہ کب؟ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ ڈریں گی تو نہیں؟ نہیں، ایسی باتوں سے میں نہیں ڈرتی۔ تب اس نے رات کی روداد خالہ فرزانہ کے گوشے گزار کر دی، لیکن اس نے اتنا ہی بتایا جتنا خالہ فرزانہ کو بتایا جا سکتا تھا۔ ساری بات سن کر خالہ فرزانہ نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محبت انہیں در بدر کیے ہوئے ہے۔ خالہ، کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ اس پر عمل کر کے بابا کو اس دنیا میں آنے سے روکا جا سکے؟ ایسا تو میں کوئی وظیفہ نہیں جانتی، یہ بات کوئی عالم ہی بتا سکتا ہے۔ کاش دادا اعظم اس وقت زندہ ہوتے تو ان سے پوچھ لیتے۔ دیکھو، ذرا دردانہ کو آواز دے کر پوچھو کہ افضل ہے یا نہیں، ویسے وہ ہوگا، مجھ سے ملے بغیر وہ کبھی دفتر نہیں جاتا۔ دردانہ، تانیہ نے آواز دی۔ جی بی بی، وہ دوڑی ہوئی آئی۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہا رہے ہیں جی، وہ میں ان کا ناشتہ تیار کر رہی ہوں۔ اچھا، وہ نہا کر نکلیں تو ان سے کہنا کہ بڑی بی بی بلا رہی ہیں۔ خالہ فرزانہ نے حکم دیا۔ دردانہ نے شاید اسے واش روم سے نکلتا دیکھ کر ہی خالہ فرزانہ کو حکم سنا دیا، اور وہ بھی ایک فرما مردار بن کر تولیے سے سر پوچھتا ہوا خالہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جی خالہ۔ اوہو، کیا غسل خانے سے سیدھے ادھر ہی چلے آ رہے ہو؟ ایسی تو کوئی ایمرجنسی نہیں تھی؟ میرے خیال میں دردانہ نے کچھ کہا ہی اس انداز میں ہوگا۔ تانیہ نے کہا، ایسا کوئی ارجنٹ کام نہیں ہے، تم اطمینان سے بال وال بنا کر کپڑے تبدیل کر کے آؤ، میں تمہارا ناشتہ اپنے کمرے میں منگوا لیتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے خالہ، میں دو منٹ میں آیا۔ اس کی آمد کے ساتھ ہی دردانہ بھی ناشتہ لے کر آ گئی۔ جب دردانہ ناشتہ رکھ کر چلی گئی تو خالہ فرزانہ نے بات چھیڑی، افضل، وہ روشن علی کہاں ہیں؟ روشن علی کا نام سن کر افضل کے کان کھڑے ہوئے، اس کا چہرہ ایک دم فکر مند ہو گیا۔ خالہ، خیر تو ہے؟ پھر کچھ ہوا کیا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، البتہ تانیہ کو ضرورت ہے ان کی۔ کس سلسلے میں؟ افضل نے پوچھا۔ تانیہ، بھائی کو پوری بات سمجھاؤ۔ تب تانیہ نے اپنے بابا سے متعلق ضروری معلومات فراہم کر دیں۔ افضل ساری تفصیل سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بات اس کے گلے میں نہیں اتر رہی تھی کہ تانیہ نے اپنے باپ کی روح کو دیکھا تھا، وہ اس بات کو اس کا وہم سمجھ رہا تھا، لیکن تانیہ نے سارا واقعہ کچھ اس یقین سے سنایا تھا کہ وہ کسی طرح کی تردید نہ کر سکا تھا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا، روشن علی تو اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ ارے تو کیا اتنے بڑے شہر میں ایک روشن علی ہی رہ گئے ہیں؟ کسی اور عالم کے بارے میں پتا کرو، خالہ فرزانہ نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ ابھی افضل نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ تانیہ ٹیلی فون کے زیادہ نزدیک تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو تانیہ، میں عامر بول رہا ہوں، عامر نے اس کی آواز پہچان کر کہا۔ انکل عامر، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، رات کو میں نے خواب میں کئی مرتبہ تمہارے بابا کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ تانیہ نے پوچھا۔ کہا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں، جب نظر آئے بے چین اور بے قرار سے نظر آئے۔ آپ نے انہیں بالکل صحیح دیکھا، وہ واقعی بہت بے قرار ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے بھی انہیں خواب میں دیکھا؟ نہیں انکل، وہ آئے تھے، میں نے انہیں جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جاگتی آنکھوں سے؟ وہ کس طرح؟ عامر کی سمجھ میں نہ آیا۔ تب تانیہ نے اپنے بابا کو جس طرح دیکھا تھا उसकी रोदात सुना दी। उन पर उल्लू का हमला और डायरी वाली तहरीर का जिक्र गोल कर गई। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारे लिए अब तक फिक्रमंद हैं। काश मैं उनको किसी तरह समझा सकती, तानिया ने बड़ी दर्दमंदी से कहा। आप उनकी कब्र पर जाकर उनसे मुखातिब तो हों, उन्हें जाकर तसल्ली दें, उन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हारा ख्याल है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? मैं नहीं जानती, लेकिन आप ऐसा करके तो देखें। वो वाकई इस सिलसिले में कुछ नहीं जानती थी। टेलीफोन पर बात करते करते अचानक ही यह ख्याल उसके दिल में आ गया था और उसने फौरन ही अंकल आमिर के गोशे गुजार कर दिया था। अच्छा तानिया, मैं असर के बाद कब्रिस्तान जाऊंगा। जी ठीक है। तानिया तुम जरा अपना ख्याल रखना, घर से अकेली मत निकलना। क्यों, खैरियत? कोई नया मसला? तुम्हारे बारे में एक फोन आया था। फोन साइमा ने उठाया तो उसने तुम्हारे बारे में सवाल किया कि तुम कहाँ हो। साइमा ने जवाब देने के बजाय पलटकर उससे सवाल किया कि वो कौन बोल रहा है, तो उसने जवाब दिया कि मैं उनके वकील का असिस्टेंट बोल रहा हूँ, कुछ कागजात पर उनके दस्तखत कराने हैं। साइमा ने जवाब दिया कि इस वक्त तो तानिया घर पर नहीं है, वो गुलबर्ग गई हुई हैं, मामू आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। साइमा ने मुझे बताया तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ऐसे कौन से कागजात हैं जिन पर इतने इमरजेंसी में दस्तखत होने हैं। मैंने वकील को फ़ोन किया, उसने कहा कि उसकी तरफ से कोई फ़ोन नहीं किया गया। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी ने महज तुम्हारे बारे में सुराग लगाने के लिए फ़ोन किया था। कोई बात नहीं अंकल आमिर, आप फिक्रमंद ना हो, किसी का मुझ तक पहुंचना आसान नहीं होगा। फिर भी एहतियात की ज़रूरत है तानिया, आमिर ने कहा। ठीक है अंकल आमिर, मैं मोहतात रहूंगी। कहने को तो उसने कह दिया था कि वो मोहतात रहेगी, लेकिन उस लफ्ज़ से उसे चिढ़ हो गई थी। जब से वो पैदा हुई थी उस वक्त से ये लफ्ज़ किसी जोंक की तरह उसकी ज़िंदगी से लिपटा हुआ था। अब वो इस लफ्ज़ को किसी से सुनती तो उस पर शदीद रद्द अमल हो जाता। उसका जी चाहता कि सारी एहतियात बलाए ताक रखकर मैदान में आ जाए। उसकी ज़िंदगी अजीब व गरीब नहज पर गुजर रही थी। जो वो करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी, और जो वो नहीं करना चाहती थी वो करने पर मजबूर थी। वो कैद में नहीं थी, लेकिन नामालूम दीवारें हर वक्त उसके गिर्द खड़ी महसूस होती थीं। उसे किस कदर छुई मुई बना दिया गया था। पूरे दिन वो इसी सोच में रही, रात को भी वो उलझी रही। सोते सोते अचानक उसकी आंख खुल जाती। उसे यूं महसूस होता है जैसे उसके बाबा आसपास ही हैं। वो उसे नज़र तो नहीं आते थे, लेकिन उनके होने का एहसास बदस्तूर कायम रहता था। इस तरह सोते जागते वो 4 बजे के करीब गहरी नींद में चली गई। तब उसने दादा आज़म को ख्वाब में देखा। उनका पुरनूर, पुरशफीक और पुरसकून चेहरा देखकर उसके दिल को एकदम करार सा आ गया। दादा आज़म किसी घने दरख्त के नीचे बैठे थे। तानिया पानी की तलाश में कई घंटे से सहरा में भटक रही थी। प्यास की शिद्दत से उसके हलक में कांटे पड़ रहे थे। भटकते भटकते अचानक दादा आज़म सामने आ गए। दादा आज़म ने उसे इशारे से अपने पास बुला लिया। पास रखी सुराही से मिट्टी के प्याले में पानी उंडेल कर उसे दिया। वो बड़ा लतीफ और मीठा पानी था। पानी पीकर उसकी रूह तक सैराब हो गई। वो खामोशी से बहुत मुअद्दब होकर उनके सामने बैठ गई। तब दादा आज़म ने बड़े तसल्ली आमेज लहजे में कहा, घबराओ मत, बहुत हौसले से काम लेने की ज़रूरत है, आइंदा आने वाला वक्त बहुत सख्त होगा। इतना कहकर दादा आज़म ने उसे कुछ पढ़ने को बताया, फिर बोले, इसे पढ़ते ही तुम्हारा बाबा तुम्हारी मोहब्बत की गिरफ्त से आज़ाद हो जाएगा, उसे करार आ जाएगा। फिर फौरन ही उसकी आंख खुल गई। दादा आज़म को ख्वाब में देखकर जो एक खुशगवार तासुर कायम हुआ था वो अब तक कायम था, और उन्होंने जो पढ़ने को बताया था वो भी उसके जहन में ताज़ा था। वो फौरन उठकर बैठ गई। वजू करके उसने घड़ी देखी, अभी फजर की अजान होने में वक्त था। उसने सोचा कि तब तक कुरान शरीफ पढ़ ली। दादा आज़म ने जो पढ़ने के लिए बताया था उसे इशा की नमाज के बाद 3 दिन तक पढ़ना था। 3 दिन के अमल के बाद तानिया ने दादा आज़म के बताए हुए तरीक़े पर एक गिलास पानी पर 7 मरतबा फूंके मारी और उस पानी को गुलाब के पौधे के गमले में डाल दिया। अब उसको किसी से बात नहीं करना, सीधे अपने बेड पर लेटकर सो जाना था। तीसरे दिन का अमल उसने देर से शुरू किया था ताकि सोने का वक्त हो जाए और वो किसी से बात करे बिना सो जाए। अगरचे वो देर से सोने की आदी थी और नींद भी उसे करवटें बदल बदल कर आती थीं, लेकिन ऐसा ना हुआ। बिस्तर पर लेटने के बाद कोई 10 मिनट के अंदर उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। उस रात उसने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। वो एक बहुत ऊंची सी कुर्सी पर विराजमान थे। उनके सामने 10-12 आदमी नीम दायरे की शक्ल में बैठे थे। अचानक उन्हें सामने से तानिया आती हुई नजर आई तो वो उन लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, आप लोग अब जाएं, मैं ज़रा अपनी बेटी से ही बात कर लूँ। वो लोग फौरन ही इधर उधर होकर गायब हो जाते हैं। राव शमशाद अली अपनी कुर्सी से नीचे उतर आते हैं, आगे बढ़कर तानिया को गले से लगा लेते हैं। तानिया उनके गले से लगकर खिलाफ तवक्को रो पड़ती है। अपने हाथों से उसके आंसू साफ करते हैं और कहते हैं, बेटी रो मत, रोगी तो मुकाबला कैसे करोगी। मैं देख रहा हूं कि तुम शैतानों में घिरी हो, गैर इंसानी मखलूक की गिरफ्त में हो। डरो मत, अल्लाह पर यकीन रखना। जो कुछ है बस अल्लाह है, उसके सिवा कुछ नहीं। तुम देखोगी कि ये सब चीज़ें पानी का बुलबुला साबित हो जाएंगी। तानिया रोते रोते बे इख्तियार मुस्कुरा पड़ी और कहा, इंशा अल्लाह ऐसा ही होगा बाबा। फिर वो अपने बाजू फैलाकर बोली, बाबा मुझे एक मर्तबा और अपने गले से लगा लें, मैं आपकी मोहब्बत को बहुत तरसती रही हूँ। हाँ क्यों नहीं मेरी बेटी, आओ। राव शमशाद अली ने तानिया को अपने सीने से लगा लिया। इधर तानिया ख्वाब में देख रही थी, उधर वो करीब के दरख्त से उड़ा। उसने बहुत तेज़ी से इस घर के साथ चक्कर लगाए और फिर तानिया के कमरे की छत पर उतर गया। तानिया को यूं महसूस हुआ जैसे कोई भारी परिंदा उसके सीने पर आ बैठा हो। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था, जहन माऊफ था। कुछ देर के बाद जब उसके हवास बहाल हुए तो वो बेड से उठी, कमरे की लाइट जलाई, जग से पानी निकाल कर पिया। तब उसे याद आया कि वो अमल करके सोई थी और ख्वाब में उसने अपने बाप को देखा था। फिर वो पूरा ख्वाब उसे याद आ गया। ये एक अजीब ख्वाब था। उसे नहीं मालूम था कि वो इस कदर तिश्ना है अपने बाप की मोहब्बत को, इस कदर तरसी हुई। अपने बाप के गले लगकर जो एक आसूदगी का एहसास हुआ था, वो एहसास अभी तक बरकरार था। ये ख्वाब इस कदर जल्द क्यों टूट गया? वो मनहूस परिंदा कहाँ से आकर उसके सीने पर बैठ गया था? अभी चंद रोज पहले भी तो ऐसा ही हुआ था। उसके बाबा जब उससे मिलने आए थे और वो कुर्सी पर बैठे सोती हुई तानिया को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे, तो वो मनहूस परिंदा कहीं से अचानक नमूदार हो गया था। वो उसके सीने पर आ बैठा था और जब उसकी आँख खुली तो उसने उस मनहूस परिंदे को अपने बाप पर झपटते हुए देखा था और फिर वो मंजर भाप की तरह गायब हो गया। ये कौन है जो बाप बेटी की मोहब्बत के दरमियान आने की कोशिश कर रहा है? इस सवाल का जवाब तानिया के पास ना था। कमरे में कुछ हबस का एहसास हुआ था। उसने खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की बंद थी। उसने उठकर खिड़की खोल दी। ताज़ा हवा का झोंका आया। वो खिड़की के सामने खड़े होकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। उस वक्त रात के 1:30 बजे थे। सामने दूर तक रात अपने बाल खोले सो रही थी। रात का अपना एक सहर होता है, उसका अपना एक फसूं होता है। तभी उसे पुरअसरार कमरे में लंगड़े राजा से मुलाकात याद आई, उसकी बात याद आई, जब तुम लोग सो जाते हो तो हम बाहर आ जाते हैं, हर सो हमारा राज होता है। उसकी बात याद करके एकदम उसे खौफ का सा एहसास हुआ। वो खिड़की बंद करके वहां से हट आई। उसने सोचा कमरे की लाइट बंद कर दे, लेकिन लाइट बंद करने की हिम्मत ना हुई। वो ऐसे ही बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। जाने कब उसकी आंख लग गई। फिर अचानक ही उसकी आंख खुली। कमरे में कुछ अजीब सा शोर हुआ था जिसकी वजह से उसकी आंख खुली थी। आंख खुलने पर उसके सामने जो मंजर था उसे देखकर वो बेइख्तियार चीखी, ऐसा मत करो। वो गोल गोल आंखों वाला शायद तखरीबकारी पर उतरा हुआ था। तानिया की आंख जिस शोर पर खुली वो परों की फड़फड़ाहट थी। पहले तो तानिया की समझ में ही ना आया कि यह किस किस्म का शोर है। कमरे की लाइट रोशन थी और उसके सामने कुछ ना था। फिर उसने अपने दाएं जानिब किसी चीज़ को उछलते हुए देखा। जब उसने तकिए से सर उठाकर नीचे कालीन पर देखा तो उसकी समझ में आया कि वो शोर परों की फड़फड़ाहट का है। वो गोल गोल आंखों वाला परिंदा कैसेटों के रैक के सामने कालीन पर किसी चीज़ पर उछल उछल कर हमला कर रहा था, और वो जिस चीज़ पर हमला कर रहा था वो डायरी थी। ये वो डायरी थी जो उसे लंगड़े राजा ने तोहफे में दी थी, और जो उसकी ज़िंदगी के वाकयात को किसी आईने की तरह उसके सामने पेश कर देती थी। वो डायरी उसके लिए बेहद अहम थी, बेहद कीमती थी, और वो गोल गोल आंखों वाला उस डायरी के सफ़ात को अपने तेज पंजों से निशाना बना रहा था। वो डायरी दरमियान से खुली कालीन पर पड़ी थी। ऐसी कीमती शय की पामाली देखकर वो दहल उठी थी। तभी उसने चीख कर कहा था, ऐसा मत करो। उसकी आवाज़ सुनकर गोल गोल आंखों वाले ने बड़ी गुस्सेली नज़रों से उसे देखा था, और फिर वो देखते ही देखते फ़जा में तहलील हो गया था, धुआं बनकर गायब हो गया। तानिया लिपक कर डेरी के पास पहुंची। डेरी उठाकर उसका जायज़ा लिया। महज दो तीन सफ़ात को नुकसान पहुंचा था। उसने अपने पंजों से सफ़ात को फाड़ने की कोशिश की थी। उसने इस तरह पंजे मारे थे कि सफ़ात फटकर अलग हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। कोई सफ़ा मुकम्मल नहीं फटा। अगर उसकी आँख ना खुल जाती तो शायद उस डायरी को नुकसान पहुंच जाता। उसने डायरी उठाकर फिर कैसेटों की कतार में रखना चाही, लेकिन कुछ सोचकर उसने इरादा बदल दिया और उसे अलमारी के लॉकर में रखकर ताला बंद कर दिया। उसे ख्याल आया कि ये काम उसने पहले क्यों ना किया। अगर डायरी अलमारी के लॉकर में होती तो उस गोल गोल आंखों वाले के पंजों की दस्तबर्द से महफूज रहती। लेकिन उसे अंदाज़ा कब था कि डायरी के साथ इस तरह की तखरीबकारी भी हो सकती है। डेरी को महफूज करके वो बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। जल्द ही उसे नींद ने आ लिया। सुबह देर से उसकी आंख खुली, और वो भी उस वक्त जब दर्दाना ने आकर दरवाज़ा बजाया। घड़ी पर नज़र डालती हुई वो दरवाजे की तरफ भागी। दरवाज़ा खोला तो दर्दाना का परेशान चेहरा नज़र आया। खैर तो है बीबी, आज क्या उठने का इरादा ही नहीं था? चार फेरे मार चुकी हूँ, अब दरवाज़ा खुले तब दरवाज़ा खुले। तंग आकर बड़ी बीबी ने दरवाज़ा खटखटाने का हुक्म दे ही दिया। चलिए, वो आपका इंतज़ार कर रही है। खाला ने नाश्ता तो कर लिया ना? तानिया ने फिक्रमंद होकर पूछा। हाँ, नाश्ता तो कर लिया, दर्दाना ने बताया, लेकिन आपका काफ़ी इंतज़ार करके किया। चलो शुक्र है, तानिया ने कहा। अच्छा दर्दाना, तुम चलो, मैं नहा कर आती हूँ। दर्दाना के जाने के बाद वो वॉशरूम में घुस गई। वहाँ से तरोताज़ा होकर निकली। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर वो अपने बाल खुश करने लगी। उसके बाल गहरे सियाह, इंतहाई चमकीले और रेशमी थे। लंबे इतने के घुटनों से नीचे आते थे। बालों में ब्रश फेरते हुए उसकी नज़र अपने चेहरे पर ठहर गई। काफ़ी दिनों के बाद उसने अपने चेहरे पर नज़र की थी। जब से पुरसरार वाकयात का सिलसिला शुरू हुआ था, उसे अपना होश ही ना रहा था। आज उसे कुछ सुकून महसूस हुआ था। उसकी नज़र अपने वजूद पर जम गई थी। वो इतनी ही हसीन थी कि कोई उसे एक नज़र देखता तो बार बार देखने की ख्वाहिश करता। सफ़ेद गुलाबी रंगत, सर्द कद, पुरकशिश आँखें, घनी और लंबी पलकें, तरशे हुए खूबसूरत होंठ, किताबी चेहरा, लंबी हसीन गर्दन, मुतनासिब जिस्म, नरमो नाजुक हाथ, कोमल पाँव, चाल ऐसी कि वक्त अपनी रफ्तार भूल जाए, आवाज़ ऐसी कि जो सुने सहर सदा रह जाए। उस वक्त वो खुद को इतनी प्यारी लग रही थी कि वो अपने आप में खो गई। ब्रश हाथ से छूटा तो उसे होश आया। जल्दी जल्दी उसने अपने बालों में ब्रश फेरा और नीचे उतर गई। नाश्ते के बाद वो खाला फरजाना से महवे गुफ्तगू रही। उसने उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। ये बताया कि उसने अपने बाबा को किस तरह ख्वाब में देखा, किस तरह उन्होंने गले लगाया और क्या कहा था। सारी बात सुनकर खाला फरजाना बोली, ये बात तुम्हारे बाबा ने अजीब कही कि तुम गैर इंसानी मखलूक की गिरफ्त में हो। खाला, ये गैर इंसानी मखलूक क्या होती है? तानिया ने पूछा। जो इंसान ना हो, यानी जिन? जिन भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस दुनिया में इंसानों और जिनों के अलावा एक तीसरी मखलूक भी होती है, खाला फरजाना ने इजहार किया। وہ کون سی؟ شیطانی مخلوق، شیطانی مخلوق، تانیہ نے وضاحت طلب انداز میں دہرایا۔ خبیث روحیں، چڑیلیں، پچھڑی پائیاں، سرکٹے، چھلاوے، بھوت اور نہ جانے کیا کیا، یہ سب شیطانی مخلوق ہیں، خالہ فرزانہ نے سمجھایا۔ اور جانور؟ تانیہ نے پوچھا۔ کیا جانور بھی پراسرار ہو سکتے ہیں؟ کچھ جانور بھی بڑے پراسرار ہوتے ہیں، مثلا بلی، کتا، الو اور چمکادر وغیرہ، خالہ فرزانہ نے بتایا۔ کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے جنہیں انسان نہیں دیکھ پاتا۔ خالہ، کیا انسانوں میں غیر انسان بھی پائے جاتے ہیں؟ یہ عجیب سوال تھا۔ ہاں کیوں نہیں، تم اپنے چچا راؤ احمد علی کو ہی دیکھ لو، وہ کدھر سے انسان لگتا ہے، وہ پکا شیطان کا چیلا ہے۔ آپ نے بہت صحیح بات کہی، یہ کہہ کر آپ نے میرا دل خوش کر دیا، تانیہ نے مسکرا کر کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری کسی بات پر تمہارے لبوں پر مسکراہٹ تو آئی، خالہ فرزانہ خوش ہو کر بولی۔ خالہ، میں اب کیا کروں؟ تانیہ نے پوچھا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ غیر انسانی مخلوق جو میرے گرد گھیرا ڈال رہی ہیں، ان سے کس طرح نمٹوں؟ دادا اعظم سے مدد لو، خالہ فرزانہ نے مشورہ دیا۔ دادا اعظم سے مدد لوں؟ تانیہ نے حیران ہو کر دہرایا۔ شاید آپ بھول گئیں کہ دادا اعظم کا انتقال ہو چکا ہے۔ تمہارے خواب میں کون آیا تھا؟ خالہ فرزانہ نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ دادا اعظم، تانیہ نے بتایا، وہ دوبارہ پھر آئیں گے اور وہی تمہیں راستہ دکھائیں گے۔ اس بات پر جانے مجھے کیوں خیال آیا ہے، خالہ فرزانہ نے کہا۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو میں انتظار کروں گی، بلکہ میں خواہش کروں گی کہ وہ جلد میرے خواب میں آئیں، انہیں خواب میں دیکھ کر جانے کیوں قرار سا آ جاتا ہے، تانیہ نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ پھر وہ خالہ فرزانہ سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں کیسٹوں کی قطار پر نظر جو پڑی تو دل دھک سے رہ گیا۔ ڈیری موجود نہ تھی، کیسٹ کا کور خالی تھا۔ دوسرے ہی لمحے اسے اپنی اس بے وقوفی پر ہنسی آئی، ڈیری تو وہ الماری کے لاکر میں رکھ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ڈیری نکال کر اس کے ورق گردانی کرے۔ ڈیری کیسٹوں کے درمیان تھی تو اس صورت میں وہ جب چاہتی آتے جاتے نکال کر دیکھ لیتی تھی۔ اب اس ڈائری کو دیکھنے کے لیے اسے الماری تک جانا ہوگا، لاکر کھول کر اسے دیکھنا ہوگا۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ ایسا کر لے گی، کم از کم وہ وہاں محفوظ تو تھی۔ الماری کا لاکر کھول کر اس نے ڈائری نکالی۔ ایک لمحے کے لیے جانے کیوں اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ڈائری لاکر سے غائب ہو چکی ہوگی، ڈائری موجود تھی، اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ الماری بند کر کے بیڈ کی طرف بڑھی، اس نے تیزی سے ڈائری کے صفحات کو پلٹا۔ ایک صفحے پر اسے کچھ سیاہی سی نظر آئی، اس نے جلدی جلدی ایک ایک ورق پلٹ کر بالآخر وہ صفحہ نکال لیا۔ اس صفحے پر اس پراسرار کمرے کی تصویر بنی ہوئی تھی جس کے ہینڈل میں کالا تعویذ لٹکا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ تصویر مدھم ہونے لگی اور مٹتی تصویر پر کوئی اور تصویر ابھرنے لگی۔ چند سیکنڈوں میں اس پراسرار کمرے کی تصویر غائب ہو گئی اور اس جھونپڑی کی تصویر سامنے آ گئی جس کی چھت پر گول گول آنکھوں والا اور دروازے پر ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ جھونپڑی کی تصویر واضح ہوتے ہی ایک مردانی آواز اس کے ذہن میں گونجی، کوئی درد بھری آواز میں اسے مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ڈرو مت، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ یہ وہی آواز تھی جو خواب میں اسے متعدد بار سنائی دی تھی، لیکن اس وقت یہ آواز سنائی نہیں دی، صرف اس نے اپنے ذہن میں محسوس کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تصویر دھندلی ہونے لگی اور اس سے ایک اور تصویر ابھرنے لگی۔ وہ تصویر ابھر کر مکمل ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ پراسرار کمرے کی ہے۔ ایسا تین بار ہوا، پراسرار کمرے کے بعد جھونپڑی کی تصویر ابھرتی ڈوبتی رہی، تیسری بار ایسی ڈوبی کہ پھر صفحے پر کچھ نہ رہا، وہ کورا رہ گیا۔ اب وہ سوچنے لگی کہ ان دونوں تصویروں کا ایک ساتھ دکھائی دینے کا مطلب کیا ہے۔ یہ عجیب اشارہ تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اگر ان تصویروں کے نیچے کوئی تحریر بھی آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ڈیری اس کے ہاتھ میں تھی और यूं ही बेध्यानी से उसके वर्क पलटती जा रही थी कि अचानक उसके सामने एक ऐसा सफ़ा आ गया जिस पर कुछ लिखा था। वो खुशी से झूम उठी। ये चंद जुमले थे। उन जुमलों में तानिया को हिदायत की गई थी कि चंद लम्हे पहले उसके जहन में जो उलझन पैदा हुई थी वो इस तहरीर से रफा हो गई। अब उसे सफ़र करना था। उस सफ़र के लिए उसने एक बैग तैयार कर लिया जिसमें इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें रखी थीं। अशिया रखे जाने के बावजूद यह बैग इतना हल्का था कि वो उसे कंधे पर लटकाकर बआसानी मीलों चल सकती थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे किस किस्म का सफ़र दरपेश होगा। अपने तौर पर उसने सोच लिया था कि अगर उसे पैदल भी चलना पड़े तो उसका बैग उसके लिए रुकावट न बने। अब उसे सफ़र करना था। उस सफ़र के लिए उसने एक बैग तैयार कर लिया जिसमें इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें रखी गईं। अशिया रखे जाने के बावजूद ये बैग इतना हल्का था कि वो उसे कंधे पर लटकाकर बआसानी मीलों चल सकती थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे किसी किस्म का सफ़र दरपेश होगा। अपने तौर पर उसने सोच लिया था कि अगर उसे पैदल भी चलना पड़े तो उसका बैग उसके लिए रुकावट ना बने। अपने मिशन पर जाने से पहले उसने आज की शाम खुली फ़ज़ा में गुजारने का प्रोग्राम बनाया। पहले उसने खाला फरजाना को राज़ी किया। वो अपनी बीमारी की वजह से काम बाहर निकलती थीं। खाला फरजाना उसका इसरार देखकर जाने के लिए राज़ी हो गईं। फिर उसने अफजल को भी फ़ोन कर दिया कि वो आज जल्दी घर पर आ जाए। अफजल ने जल्द आने का वादा कर लिया और तजवीज़ पेश की कि इतने अरसे बाद घर से बाहर निकल रहे हैं तो फिर वहीं बैठकर रात का खाना क्यों ना खाएं। तजवीज़ अच्छी थी। इस तरह वो खाला फरजाना और अफजल के साथ देर तक रह सकती थी। उसने उस तजवीज़ को फौरन मंजूर कर लिया और दर्दाना से रात का खाना तैयार करने का ऑर्डर दे दिया। अरे बीबी, मैं आपके लिए 3 की जगह 10 डिशें तैयार करूँगी, पर जाना कहाँ है? घूमने और कहाँ, तानिया ने मुस्कुराकर कहा। पहले हम समंदर पर जाएंगे, वहाँ शाम गुजारेंगे, उसके बाद मिलकर पार्क जाएंगे, रात का खाना वहीं खाएंगे, फिर रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए 11 बजे तक वापस घर। वाह बीबी, मज़ा आ गया, दर्दाना खुश होकर बोली। ऐसा ज़बरदस्त प्रोग्राम, बस देख लो, तानिया खुश दिली से बोली। ठीक है बीबी, मैं अभी से शाम की तैयारियां शुरू कर देती हूँ। हाँ हाँ, जाओ भागो, जल्दी करो। तानिया दर्दाना से बात कर रही थी तो खाला फरजाना उसका चेहरा बड़े गौर से देख रही थी। तानिया का अचानक इस तरह घूमने का प्रोग्राम बना लेना उसके गले से नहीं उतर रहा था। दर्दाना के जाने के बाद तानिया ने खाला फरजाना की तरफ देखा तो उन्हें बड़ी महवियत से अपनी तरफ देखते हुए पाया। खाला, क्या हुआ? तानिया ने हैरान होकर पूछा। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। खाला फरजाना बदस्तूर उसकी तरफ देख रही थी। फिर उसका नरम नाजुक हाथ अपने हाथ में ले लिया और बड़ी अपनाइयत से बोली, तुझे क्या हुआ है मेरी जान, बता क्या हुआ? लो, मैं खुद आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या हुआ है, मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? आप हैं कि उल्टा मुझसे सवाल कर रही हैं? मुझे तो कुछ नहीं हुआ खाला, बस आउटिंग का प्रोग्राम बनाया है। मुझे यूँ महसूस हो रहा है तानिया कि इस आउटिंग के पीछे कोई बात है, कोई राज है, खाला फरजाना बहुत मोहब्बत से बोली। क्या तुम मुझे नहीं बताएगी? खाला फरजाना की बात सुनकर उसके दिल पर धुआं सा छा गया। वो उन्हें कैसे बताए कि आज की रात वो उनसे जुदा हो जाएगी? जाने उस सफ़र का क्या अंजाम हो, ज़िंदगी की जाने कहाँ शाम हो जाए, वो फिर उन्हें देख सके या नहीं। खाला, किसी की मौत या ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है ना, तानिया ने खाला फरजाना को उलझाने के लिए ऐसे ही जुमला कह दिया। अच्छा भाई, खुदा के वास्ते इस तरह की बकवास मेरे सामने ना करो। ये आजकल की लड़कियाँ मौत और ज़िंदगी का तो जिक्र ऐसे करती हैं जैसे आइसक्रीम खरीदने जा रही हूँ। हाँ खाला, अच्छा याद दिला दिया, ज़रा ये तो बताइए कि आप आइसक्रीम कौन सी खाएंगी? मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितनी तुम समझ रही हो, समझी? खाला खफगी से बोली। खाला छोड़ें भी, अक्लमंद बनने से क्या रखा है, बाज़ वक्त ये अकल बंदे को अल्लाह से दूर कर देती है। वो उसकी बात को फिर ले उड़ी। खाला फरजाना समझ गई कि अगर कोई बात भी है तो तानिया उसे बताने के लिए तैयार नहीं, लिहाजा उन्होंने पलटकर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो पानदान खोलकर अपने लिए पान बनाने लगी। खाला, पान मैं भी खाऊंगी, तानिया बड़ी चाहत से बोली। हाँ जरूर, क्यों नहीं, उन्होंने उसे मोहब्बत से देखा। हाय खाला, आप कितनी अच्छी हैं, ये कहकर वो उनसे लिपट गई। फिर जाने क्यों उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो तो अच्छा हुआ कि उसका चेहरा उनकी तरफ ना था। उसने बड़ी महारत से अपनी आंखें साफ कर लीं और पान खाकर अपने कमरे में चली गई। 4 बजे के करीब वो पिकनिक मनाने के लिए निकले। अफजल के बराबर वाली सीट पर खाला फरजाना बैठ गईं और पीछे तानिया और दर्दाना ने नशिस्तें ले ली। पहले समंदर की तरफ रुख किया गया, वहां सूरज गुरूब होने तक रहे, कुछ खाया पिया गया, तस्वीर कशी की गई। उसके बाद चारों ने हिल पार्क का रुख किया। खाला फरजाना क्योंकि ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थीं, इसलिए एक अच्छी सी जगह मुंतखब करके बड़ी सफ़ेद चादर बिछा दी गई। पास ही खुर्दोनोश का सामान रख दिया गया। दर्दाना खाला फरजाना के साथ बैठ गईं। वो दोनों चहलकदमी के लिए निकल गईं। 9 बजे के करीब उन्होंने खाना खाया। दर्दाना ने खाना बहुत तवज्जह से बनाया था, इसलिए बहुत मज़ेदार था। सब ने खूब डट कर खाया, खूब गप्पें हाँकी। फिर रास्ते में एक जगह रुककर आइसक्रीम खाई और यूं ये लोग 11:15 बजे तक घर पहुंच गए। तानिया ने इस आउटिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसका तो वापस आने को जी नहीं चाह रहा था, मजबूरी थी, घर को तो वापस आना ही था, और वो भी एक मुकर्ररा वक्त से पहले। उस मुकर्ररा वक्त पर उस पुरसरार कमरे में जो दाखिल होना था। इस खुशगवार रात की सुबह बड़ी हौलनाक थी। खाला फरजाना फजर के वक्त उठने की आदी थीं। हसब मामूल अजान की आवाज़ पर उनकी आंख खुल गई। वो फौरन उठकर बैठ गईं, वॉशरूम में जाकर वजू किया, नमाज पढ़ी, थोड़ी देर कुरान शरीफ की तिलावत की, फिर अपने बेड पर लेट गईं। जब से उठी थीं उनकी अजीब हालत हो रही थी, दिल पर एक घबराहट तारी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मसला है। शायद रात की आउटिंग की वजह से ऐसा हुआ था। रात को उन्होंने खाना भी कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। मुमकिन है ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, मुमकिन है यह घबराहट कुछ अजीब किस्म की थी, एक बेचैनी सी थी, जैसे कुछ होने वाला हो या हो गया हो, मगर उसकी इतला अभी तक ना पहुंची हो। वो कुछ देर बेड पर बैठी रहीं, चैन तो ना मिला, तो साइड टेबल से पानदान उठाकर छोटा सा एक पान बनाया और मुंह में रख लिया। सूरज की रोशनी हर सौ फैल गई थी। वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर पिछले लॉन में निकल गईं, जहां उनकी एक कुर्सी पड़ी थी, जिस पर बैठकर वो माजी की यादों में गुम हो जाती थीं। थोड़ा सा टहलने के बाद वो अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गईं। कुर्सी पर बैठकर आसमान की तरफ नज़र की। आसमान पर बादलों के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे और काफ़ी ऊंचाई पर एक चील दायरे में घूम रही थी। चील को देखकर उन्होंने फौरन नज़रें नीचे कर लीं। उनके दिल की अभी वही कैफियत थी, तबीयत संभलने में ही नहीं आ रही थी। अभी वो सोच ही रही थी कि अब दर्दाना के पास किचन में चली जाएं, उससे बातें करके दिल बहलाएं, कि वो उन्हें ढूंढती हुई खुद ही आ गई। बड़ी बीबी, आप यहाँ बैठी हैं और आपने यहाँ पान भी खा लिया, क्या मुझे देर हो गई? दर्दाना ने खाला फरजाना की तरफ देखते हुए पूछा। आपके लिए जूस लाई हूँ, अंदर रखा है, क्या यहाँ ले आऊँ? नहीं, वहीं रहने दो, खाला फरजाना ने जवाब दिया। दर्दाना, जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, सुबह से मेरी आंख फड़क रही है, अब मैंने आसमान पर उड़ती हुई चील भी देख ली, अल्लाह रहम करे, जाने क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा बीबी, आप इस तरह की बातों पर यकीन क्यों रखती हैं? अच्छा, तुम ज़्यादा अरसतू ना बनो, जाओ ऊपर जाकर देखो तानिया बीबी उठ गई हैं या नहीं, वो उठते हुए बोली। अगर दरवाज़ा बंद हो तो क्या खटखट आऊँ? एक तो तुम सवाल बहुत करती हो, ऊपर जाकर देख लो, मेरा ख्याल है वो उठ चुकी होंगी, खाला फरजाना वॉशरूम में दाखिल होते हुए बोली। जी अच्छा बड़ी बीबी, उसने बड़ी सादतमंदी से कहा और पिछली तरफ से ही ऊपर हो गई। खाला फरजाना ने पान थूक कर कुल्ली की और फिर अपने बेड पर आकर नीम दराज हो गईं। साइड टेबल पर जूस का ग्लास रखा हुआ था, अभी वो हाथ बढ़ाकर उठाना ही चाह रही थी कि कमरे में दर्दाना दाखिल हो गई। बड़ी बीबी, दर्दाना के चेहरे में कोई ऐसी बात थी कि अपना नाम सुनकर हाथ फौरन दिल पर चला गया आंखें उठाकर दर्दाना को देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती हुई नजर आई। क्या हुआ दर्दाना? तानिया बीबी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन वो कमरे में नहीं है। नहीं है, इसका क्या मतलब है? खाला फरजाना ने उलझते हुए कहा। भाई वो वॉशरूम में होगी। वॉशरूम भी खुला हुआ है, दर्दाना ने बताया। गैलरी में खड़ी होगी। वो ऊपर कहीं नहीं है। फिर बाहर होंगी लॉन में। वो नीचे भी कहीं नहीं है, मैं पूरा घर देखकर आई हूं, दर्दाना ने फिक्रमंदी से कहा। क्या गेट खुला हुआ है? नहीं बड़ी बीबी, गेट अंदर से बंद है और उसमें ताला भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो बाहर भी नहीं गई। खाला फरजाना का दिल अब धुआं होने लगा। वो अपने कमरे में नहीं है, नीचे नहीं है, बाहर नहीं गई, तो फिर वो कहाँ गई? हाय दर्दाना, मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी से जाकर अफजल को उठाओ। जी अच्छा बड़ी बीबी, वो तेजी से बाहर जाते हुए बोली। अफजल को उठाना आसान काम ना था। वो बड़ी गहरी नींद सोता था। उसके सर पर अगर ढोल भी पीटा जाता तो वो टस से मस नहीं होता था, लेकिन उस वक्त जैसे मौजिज़ा ही हो गया। इधर दर्दाना ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, उधर उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ दर्दाना? उसने पूछा। वो साहब जी, आपको बड़ी बीबी ने बुलाया है फौरन। खैरियत तो है? वो अपने पाँव में चप्पल डालता हुआ बोला। तबीयत खराब हो रही है क्या? नहीं जी, वो तानिया बीबी। दर्दाना जुमला पूरा ना कर सकी, उसके हलक में गोला सा आ गया। क्या हुआ तानिया को? वो उसके साथ चलते हुए बोला। वो घर में कहीं भी नहीं है, दर्दाना ने बमुश्किल कहा। ये क्या कह रही हो तुम? अफजल एकदम सन्नाटे में आ गया। ये कैसे हो सकता है? खाला फरजाना परेशानी के मारे जर्द पड़ चुकी थी। अफजल ने खाला का चेहरा देखा तो और परेशान हो गया। खाला परेशान ना हो, मैं अभी ऊपर जाकर देखता हूँ, तानिया ऊपर ही होगी, उसने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। जाओ जल्दी जाकर देखो, खाला फरजाना ने रुंधे हुए गले से कहा। अफजल दो दो सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर पहुँचा। तानिया कमरे में मौजूद ना थी। कमरे में किसी किस्म की बेतरतीबी के आसार भी ना थे। हर चीज़ अपने ठिकाने पर थी। खिड़कियाँ बंद थीं, गैलरी का दरवाज़ा बंद था। बिस्तर पर एक शिकन भी ना था। लगता था जैसे बेड पर कोई सोया ही नहीं। अगर सोया तो उसने उठकर चादर की शिकनें दूर कर दी हैं। अफजल ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं कि कोई ऐसा सुराख मिल जाए जिससे अंदाज़ा हो सके कि वो कहाँ गई है। कहीं कुछ नज़र न आया, सो उसने तकिया हटाकर देखा। तकिए के नीचे एक कागज़ रखा हुआ था। वो तानिया का खत था, खाला फरजाना के नाम। अफजल उस खत को पढ़ता हुआ नीचे उतर आया और उसे खाला फरजाना के सामने रख दिया। खाला फरजाना ने बेचैन होकर अपना चश्मा तकिए के नीचे से निकाला और जल्दी से आंखों पर लगाकर खत पढ़ने लगी। लिखा था, प्यारी खाला, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ मालूम नहीं, किसके साथ जा रही हूँ ये भी मालूम नहीं। कब वापस आऊँगी मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं वापस आऊँगी। मेरे साथ मेरा भाई मोहसिन राव होगा। आप मेरा इंतज़ार करें और परेशान बिल्कुल ना हो। आपकी तानिया। ये एक अजीबोगरीब खत था, सबको चकरा देने वाला। अफजल और खाला फरजाना सर पकड़कर बैठ गए थे। दर्दाना भी दीदे फाड़े हैरान नज़रों से उस खत को देख रही थी। खैर ये मसला तो अपनी जगह अहम था कि वो अचानक कहाँ चली गई, लेकिन इससे भी अहम ये बात थी कि वो घर से किस वक्त और किस तरह गई। घर का गेट जों का तों बंद था। बस एक ही रास्ता हो सकता था कि वो घर के इहाते की दीवार जो 6 फीट से ऊंची थी उसे फलांकर बाहर चली जाए, लेकिन तानिया जैसी नर्मो नाजुक लड़की के लिए 6 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ना और फिर घर के बाहर कूदना कोई आसान काम ना था। वो घर के बाहर गई कब थी? वो तो घर के अंदर ही से कहीं गुम हो गई थी। उसे हिदायत की गई थी कि वो ठीक 2:30 बजे उस पुरसरार कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाए जिस पर तावीज़ लटका हुआ है। उसे यह भी बताया गया था कि वहां से उसका सफ़र शुरू होगा। सफ़र की खबर पर उसने एहतियातन अपना छोटा मोटा ज़रूरत का सामान एक बैग में भर लिया था। उसने डायरी बहुत एहतियात से रख ली थी। उसे मालूम था कि खाला फरजाना उसकी अचानक गुमशुदगी से बहुत मुतासिर होंगी, इसलिए उसने कुछ सोचकर खाला फरजाना के नाम एक खत लिख दिया था ताकि उन्हें इतना अंदाजा हो जाए कि वो जहां गई है अपनी मर्जी से गई है और बड़े नेक अजायम लेकर गई है। उसे नींद आ रही थी, पिकनिक मनाकर उसे अच्छी खासी थकन हो गई थी। वो जानती थी कि अगर लेट गई तो गहरी नींद सो जाएगी, इसलिए उसने सोचा कि वो लेटेगी नहीं बल्कि बैठी रहेगी ताकि नींद ना आए। एक बजे के करीब जब वो नींद से निढाल होने लगी और बार बार नींद में झूमने लगी तो उसने सोचा कि क्यों ना घड़ी में 2:15 बजे का अलार्म लगा दे और बेड पर बैठ जाए और सो जाए। फिर ख्याल आया कि अलार्म की आवाज़ कहीं अफजल या खाला फरजाना के कानों तक ना पहुँच जाए और उसके उठने से पहले वो उठकर बैठ जाएं। अलार्म की आवाज़ कम करने के लिए एक तह की हुई चादर उस पर डाल दी। खिड़कियाँ और दरवाजे पहले ही बंद थे। ठीक 2:15 बजे घड़ी का अलार्म बजा। अलार्म बजते ही तानिया ने हाथ बढ़ाकर उसका बटन दबा दिया और फौरन उठकर बैठ गई। वॉशरूम में जाकर मुंह पर छींटे मारी, अपने बैग को चेक किया, बिस्तर दुरुस्त किया, कमरे की हर चीज़ पर नज़र दौड़ाई। सब चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद थीं। 2:25 पर वो अपने कमरे से निकली, पलटकर एक अलविदाई नज़र डाली। एकदम दिल बुरी तरह धड़का। लाइट बंद करके बहुत एहतियात से जीना उतरने लगी। घर पर एक पुरसरार सन्नाटा छाया हुआ था। पूरे चांद की रात थी, चांदनी का शहर फजा में छाया हुआ था। वो कमरा सबसे आखिर में था। वो बहुत मोहतात अंदाज में चलती हुई उस पुरसरार कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। उस कमरे से पहले खाला फरजाना का कमरा पड़ता था जो बंद था। दरवाजे के नीचे अंधेरा था। इसका मतलब यह है कि उनके कमरे की लाइट भी बंद है। जाहिर है सो रही होंगी। वैसे जब कभी वो कोई नावल पढ़ने बैठ जाती तो फिर देर तक पढ़ती रहती। तानिया का जी चाहा कि खाला का दरवाज़ा बजाकर उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहे। उसे अपने इस ख्याल पर खुद ही हंसी आ गई। ये तो आप बैल मुझे मार वाली बात थी। उसने गायबाना हाथ हिलाकर खाला फरजाना को अल्लाह हाफिज़ कहा। ठीक 2:30 बजे उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन हैंडल पर हाथ ना पड़ा। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया था, जैसे दरवाजे के पीछे कोई उसका मुंतजिर था। सामने अंधेरा था। वो महज अंदाजे से कमरे में दाखिल हो गई। उसके दाखिल होते ही दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। वो 2-4 कदम ही अंदर आई थी। उसकी समझ में न आया कि वो आगे बढ़े या वहीं खड़ी रहे। अगर आगे बढ़े तो किस जानी बढ़े। अंधेरा इस कदर गहरा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसने सोचा वो जहाँ खड़ी है वहीं कुछ देर खड़ी रहे ताकि आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो जाएं। वो अंधेरे में ऐसे ही आंखें फाड़ कर देख रही थीं कि कुछ नज़र आ जाए। तब उसने घुप अंधेरे में छत पर कोई रोशनी टिमटिमाती सी देखी। ऐसा लगा जैसे दूर आसमान पर कोई अकेला सितारा टिमटिमा रहा हो। फिर देखते ही देखते ऐसे सितारों की तादाद बढ़ती चली गई। सितारों की तादाद के साथ मध्यम सा उजाला भी फैलता गया। फिर यह मध्यम रोशनी धीरे धीरे साफ होने लगी। उसकी नज़रें ऊपर छत की तरफ उठी हुई थीं। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। वो छत अब आसमान की तरह दिखाई दे रही थी। बेशुमार सितारे जगमगा रहे थे। फिर यह रोशनी इतनी तेज़ हो गई कि यूं लगा जैसे चांद निकल आया हो। साथ ही तेज़ ठंडी हवा का झोंका उसके रेशमी बदन को छूता चला गया। अचानक उसे अपने पाँव किसी नरम चीज़ में धंसते महसूस हुए। उसने फौरन अपने पैरों की तरफ देखा, फिर घबराकर दाएं बाएं देखा, ऊपर देखा और नीचे देखा। तब उसे अपने दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। वो किसी सहरा में थी। पूरे चांद की रात थी, ठंडी हवा चल रही थी, तारों भरा आसमान था, चांद अपने शबाब पर था। जहाँ तक नज़र जाती थी, जहाँ तक वो देख सकती थी, रेत के ऊंचे नीचे टीले फैले हुए थे। कोई मकान कोई आबादी दूर तक ना थी। खड़े ही खड़े चंद सेकेंडों में जाने क्या से क्या हो गया था। जाने वो कहाँ से कहाँ आ गई थी। ये कौन सी जगह थी, जाने ये क्या मुकाम था। अभी वो मकाम हैरत पर खड़ी अपने होशो हवास दुरुस्त कर रही थी कि एक साया सा उसके सर पर पड़ा और आगे निकल गया। परों की फड़फड़ाहट के साथ ही एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। तानिया ने रेत पर किसी के परिंदे का साया देखा जो उसके सर से गुजर कर आगे गया था। रेत पर उस साये का साइज काफ़ी बड़ा था, जैसे वो परिंदा बिल्कुल सर को छूता गुजरा है। तानिया ने परों की फड़फड़ाहट और चीख पर फौरन घबरा कर ऊपर देखा, लेकिन आसमान पर कोई चीज़ न थी। चांदनी पूरे शबाब पर थी। दूर तक रेत का सहरा फैला हुआ था। ठंडी हवा थी। ये माहौल, ये उसके लिए आइडियल थी। इस तरह के अनोखे मनाजिर देखकर वो मसूर हो जाती थी। ऐसे मनाजिर तो उसने इंग्लिश फिल्मों में देखे थे, लेकिन अब वो खुद किसी फिल्म का हिस्सा बन गई थी। ऐसी फिल्म जिसका कोई डायरेक्टर नहीं, कोई फोटोग्राफर नहीं। फिर कहीं से छम छम की आवाज़ आने लगी, जैसे किसी के पाँव में घुंघरू बंधे हुए हों और दौड़ा चला आ रहा हो। आवाज़ की सिमत पर उसने नज़र उठाई तो सामने से एक हिहुला सा आता दिखाई दिया। करीब आने पर उस हेवले ने शक्लो सूरत इख्तियार कर ली। वो एक ऊँटनी थी जिस पर कोई सवार नहीं था। वो ऊँटनी के नज़दीक आकर ठहर गई और खुद ही रेत पर बैठ गई। तानिया तजबजुब में मुब्तिला हो गई। जाने ये ऊँटनी कहाँ से आ गई है और ये यहाँ किस लिए बैठ गई है। तब कहीं नज़दीक से एक आवाज़ आई, ऊँटनी पर बैठ जाओ, ये तुम्हारे लिए भेजी गई है। तानिया ने घूमकर चारों तरफ देखा, आवाज़ वाला कहीं दिखाई ना दिया। वो धड़कते दिल के साथ ऊँटनी पर बैठ गई। तानिया के बैठते ही ऊँटनी खड़ी हो गई। अगरचे ऊँटनी बहुत एहतियात से उठी थी, फिर भी तानिया आगे पीछे झूल कर रह गई। चांद के रुख ऊँटनी ने चलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखते वो हवा से बातें करने लगी। रात का वक्त था। ऊँटनी की सवारी, चांदनी रात, लकोदक सहरा और एक हसीन तरीन लड़की, अजीब मंजर था। कोई इंसान भी इस मंजर को देख लेता तो दमबखुद रह जाता, लेकिन यहाँ तो दूर तक कोई इंसान ना था। आदम ना आदमजाद, हू का आलम था। ये कोई और ही दुनिया थी। मंजर पर मंजर बदलते जा रहे थे। यूँ महसूस हो रहा था जैसे ऊँटनी उड़ रही हो। जाने कितनी मसाफत तय हुई। चांद अब भी सामने था। धीरे धीरे वो अपनी तबानी खोता जा रहा था। बिलाखिर दौड़ते दौड़ते ऊँटनी की रफ्तार कम हो गई, यहाँ तक कि वो एक जगह रुक गई। सफ़र करते हुए जाने कितना वक्त गुजर गया था, जाने वो कितना फासला तय कर आई थी। रात का सहर टूट चुका था। सूरज एक लाल तवे की तरह बहुत धीरे धीरे नमूदार हो रहा था। ऊँटनी के बैठने पर तानिया उसकी पीठ से उतर गई और खड़े होकर निकलते सूरज को देखने लगी। ये सहरा की सुबह थी। ये अजीब सुबह थी। ऐसी खूबसूरत और अनोखी सुबह उसने कभी नहीं देखी थी। सामने कुछ नहीं था, बस रेत के टीले थे और ज़मीन के आखिरी सरे से सर उभरता सूरज था और आसमान। उन तीनों चीज़ों पर मुश्तमिल ये अल्लाह का बनाया हुआ लैंडस्केप था। इस मंज़र की दिलकशी और हुस्न का कोई जवाब ना था। वो सुबह के इस शहर में खोई हुई थी कि अपनी पुष्ट पर अचानक उसे परों की तेज़ फड़फड़ाहट सुनाई दी। उस फड़फड़ाहट के साथ एक तेज़ चीख की आवाज़ थी। उसने फौरन पलट कर देखा, आसमान पर कुछ न था, लेकिन ज़मीन पर किसी उड़ते हुए परिंदे का साया पड़ रहा था। ये अजीब मंजर था। असल गायब थी, नकल दिखाई दे रही थी। उसने उस साये को दूर तक जाते हुए देखा। रेत पर पड़ता साया इतना बड़ा था, लगता था जैसे वो परिंदा बहुत नीची प्रवास कर रहा हो। अभी वो उस साये को गायब होता देख रही थी कि पीछे एक साया और नमूदार हुआ, और ये देवकामत साया किसी इंसान का था। यूं लगता था जैसे कोई चादर ओढ़े हुए है। सूरज क्योंकि अभी निकल रहा था और वो जो कोई भी था सूरज के सामने था, इसलिए उसके साये की जसामत गैर मामूली थी। यहाँ भी वही मामला था, सिर्फ साया था। किसका साया था वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। साया उसकी सीध में उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था, यहाँ तक कि साये का सर तानिया के कदमों में आ गया। कदमों पर साये के आते ही तानिया को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके पैरों में आग लग गई हो। घबराकर उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। एक लम्हे में वो साया उस पर छा गया था और तानिया को यूं महसूस हुआ जैसे उसे जलते हुए तंदूर में डाल दिया गया हो और वो रेजा रेजा होकर बिखर गई हो।